Gönül eliyle dikilen sevgin sana yakışır. Aşkın oduyla tutuşan sevgin sana yakışır. Aşkın oduyla tutuşan sevgin sana yakışır. Seherde ağlayıp öten, burcu burcu hasret tüten, Yusuf'u zindana atan sevgin sana yakışır. Yusuf'u zindana atan sevgin sana yakışır. Sevgi haktan ibarettir, gönüllerde işarettir. O en büyük ibadettir, sevgin sana yakışır. O en büyük ibadettir, sevgin sana yakışır. Akar suyum sevgi güzel, dilde güzel, telde güzel. Dosta giden yolda güzel, sevgin sana yakışır. Dosta giden yolda güzel, sevgin sana yakışır.